بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان حميم چون پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی با پیتانا کتبه چی آوا بیوینه دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با او مبستا بگو من ناتوانن هر وحاد چندها نهینی تریشی تیده زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم هاتنا خواروي ام قرآن للايان خداي بالا دستو شارزا وزاناويا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير همیشه و ذاتا لی خوش بوی گناها ورگری توبه و پشیمانی لبند گناه بارکانی طول سینرا زور بسختی لیاخی بوان استمکاران ده صلات دار و خاون و بخشینری ناز و نعمتکانا هیچ خدا یگنیت جگلو سر انزامیش هر بولای اوا ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد هیچ کس دبرانبری آیتو فرمانکانی خداوا مجادلو دمدمه ناکات جگلوانی کبه برواو خدا ناز بون ای پیغمبر کواتا دسلاتو سرمایو هیزیان فری ود نداد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب بيجمانيش كافراني مكهو أواني لدوايان دين قومي نوحو قليد دستو قروي تريش باوريان ببيغمبر كانيان ندكرت هر گلیک پناماری پیغمبر که داده تا دست جیری بکاتو آزاری بداتو لبرنامه که لای بداد. هر وهم مجادله و دمدمه یانده کرد با اوی حق دا پوشنونه هیلن. جامنیش پیچام نوو لناوم بردن. بروانن چون طوله یکم لسندن. و كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار ابو شوية برياري پروردگاري تو اي محمد تسبا بسر اوانه دا كخدا ناسو بيبا وربون براستي اوانه نشتجي دو زخن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم او فرشتاني که عرشو تختي پروردگار حل دگرن اوانشي که بدو رداد سورين و تسبحات و ستایشو سپاسي پروردگار یاندکن ایمانو باوری زور بهزو دامز راویان پیتی داوائی لی خوش بونیش دکن بو اوانی که باوریان هنوا دلین پروردگارا رحمت و مهربانی تو زانست و زانیاری تو هم مشتیکت پیگر تو توا کوابو خوش ببلوانی کتو بیان کرد وو لگناه کانیان پشیمان نو شوین برنامه و ریبازی تو دکون هر وها لآگری دو زخیش بیان پاریزا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم پروردگارا بيان خر أو باخو باخاتي بهشتي عدنوا كبالينت بيداون هاوری لگل او کسانه دا کچاکو خدا ناسن لباوکو دایکو هاو سرانو نوکانیان براستی هر تو خدا یچی بالا دستو دانایید. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. لطولی همو گناه کان بیان پارزا خو هر کسیگ لطولی گناه کان بپارزید لروجی قیامت دا او ایتر تو رحمت پی کردوا هر اوش سر فرازی و سر کوتنی گورو بیس نور. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. بيغمان واني كابي باوربون لقيام الداب بانجان لدكريت كارقو خشموقيني خدا زور زياتر لرقو خشموقين تاندش بيكتر چونک کاتی خوی بانگ دکران با ایمان و باور کچی ربازی کفرتان بر ندادو لسری بردوام دبون. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. کفران لولام دادلین پروردگارا تو دا صلاتت بی سنورا دو جار ایمد مران دو و دو جار ایمد زندو کردو توا مبست نبونی پیش هاتن دنیایا که جورم مردنه کو او مردنش که دی زانین جانی دنیا و زندو بونوی قیامتیش دو جور جیانه آیا چار سریک ری بازیگ نیه بارزگاری من؟ ذالکون بی انه اذا دعی الله وحده کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. استاش او باردوخی کتی کوتون به هوی اوویا براسی کاتیک بانگواز بکرید بو پرسنی خدای تاکو تنها ایو باور ناهنن خو اگر هاولی بو بریار بدریتو ربازی یک خدا ناسین کنار بخرید ایو باور بو دهنن. استاش فرمان هر فرمانی خدای برزو بلندو گوریا بو جا کرنوی ایمانداران لبی باوران. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. او خدای بردوام بلگو نشانه ده صلاة داری خویتان نشان داد لآسمان شو رزق و روزیتان بوداد بزینید وک باران هوا جرهاتیش که دبنا سرچاوی روزی کسیش یاداوری ورناگریتو بیر ناکاتوا جگلوانی که دگرین و بولای اوزاتا. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. اوکاتا ای ایمان داران ایوا هرحانو هاوار بو خدا برنو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی اوبن اگرچی کافرو ببرواکان پیس غلط بنو پیان ناخوش بید. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. او پروردگار پلو پای زور بلند خاوني تختی فرمان روایتی تایبتی خویتی او ذاتا وحی و نگاه بفرمانی خوی دنیرید با هر کام لبندکانی که بیوید قرآن روحا چونکه جیان بخش با عقل و دل و درون با اوی خلچی بترسینید لروجی با یک گیشنوی روح بجستا گیشنوی آدمی زاد بکرده وکانی. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. او رجا هميان بدرون روت و رجال نهيني و آشكرا وق يكا هيتش تيچان لخدا شارا ونيا او سا پروردگاري مزن دفرمويت امرو پاشايتيو فرمان روائي شايستي چه چه خاوني همو امبون وريا کز نيا ولان بداتوا خوي دفرمويت هر هموي بو خداي تاكو تنها و خشم جيرا. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. امرو همو کس پاداشی کارو کرده وی خوی ورده گرید امرو هیت جورستمیگ لکز نا کرید براستی خدای گورا بخیرائی لپرسین وکان انجام داداد چونکه همو شد لای رونا و انذرهم یوم الازفت اید القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ای پیغمبر بیان ترسین و آگایان بکل روشن زیکا که روشی قیامت کاته که دلکان دگنگرو غمجینی و پجار و تنگانا دلو درونی خدا ناسان بتواوی دا جردکات هیز دل سوز و پشتیوانیک باستم کاران نیا کست که کارو غم خوریان نیا تاقسه چی روازی هبیتو تکیلی ور بجیرید. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. او خدایا همیشه چا و خیانت کارو ناپاک کندنا سیتو دزانید چی لدلو درونو سینکاندا حشار دراوا. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. همیشه خدا دادوری لسر بنچینه حق و راستی انجام داداد اوانی جگل لوزات هاواریان لیدکن هیچ دا صلاتو داوریه چیان لدز ناید براستی هر خدا خوی بی سرو زانایا. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم کانو هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا او بسر زویدان نرویشتون تا تماشاب کنو سرنج بدن سرنجام یوانی پیش امان چون بو چیان بسر هات اوان لمان زور به سر بونو جه دستو شوینواریان زیاتر لزویده آشکرا بو جا او بو خدا به های گناه کانیانو لناوی بردن کز نیتوانی لسزای خدا بیان پارزیتو پنایان بداتو رزگاریان بکات. ذالک بأنهم كانت تأتیهم رسلهم بالبینات فکفروا فأخذهم الله إنه قوی شدید العقاب. او بارو دوخیان بویه بسرده هد چون که براستی کاتی خوی پیغمبر کانیان بچنده ها بلگو نشانه آشکرا و راستی کانیان پیراده گاندن که چی بروایان نکردو باوریان نهینه اینجا خدای گوره لناوی بردنو پیچانیه و چون که بگومان او خدای بهیز و طولسن نوی زور تندو به ایشا لبه باوران. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. سوين بخدا براسي امام موسى من روانا كيردها وريل لقل چندها بلغو نشانه آشكرادا بوسر فرعون وهامان وقارون بلام اوستم كارانا وتيان جادو گرشی دروزنا. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. جاکاتیک هاد بولایانو هم راستی چی با سلمان دن ببلگو معجزه اشکراوه کللاین ایمه و پی بخشرابو فرعونو دارو دسته فرمانیان داووتیان رولی نیرینی همو اوانه بکوشن کباوریان هنوو لگل موسا دان افرتو کسکانیان بهلنوا با کارکری بلام خیالیان خواه لکاتیک دا پیلانو تلکی بباوران هیچ نیا تنها سری لسرگردانی و درده چید. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إن جاء فرعون وتي وازم لبهن با موسى بكجم باهر هاوار لبرورد غاري بكاد چونك براستي من دترسم كدينو آينتان بغورد یا خود دوباره چیو خراب و شر و شور لولاتو سرزویده برپا بکات. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى جوتي بگمان من پناد گرم با پروردگاری خوم که پروردگاری ای وشا لهم مولود برزو خوب از زانگ باوری بر روشی لیه پرسینوانه بید راست یکان آو جوب کاد وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب دیارا سرانجام فرعون بر یاری داوا موسا شهید بکاد بویا پیاوی چی ایماندار لا خزمانی فرعون کبا و رکی شارد بوا تا او کاتا وتی آیا روایه پیاوی بکوشن تنها تاوانی اویا کدلیت پروردگارم اللایا لکاتک دا چندها بلگو نشانشی للاین پروردگار تانو بوهنونو نشانی داون خو اگر دروزن بید او دروزن یکی بزرری خوی تاو دا بید خو اگر راز گو بید هندگ لو بلایانتان بسر دید که پیر را گیاندون. براستی من دلنیام که خدا هدایتو رینمویی کسیگ ناکاد زیاد رو دروزن بید. و تا اگر موسا دروزن بوایا او همو پشتیوانی لیا ندکرا للاین خداوا. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أروهاوتي أي قوم هوزم امرو ایوه ده سلاتان هیا بسر امناو چه داو با ارزوی خوتان فرمان روایی تیادا دکن. جابیر بکنه و تیه فکرن. چه ده توانید فریه من بکوید؟ چه ده توانید رزگار من بکاد لطولو سزای خدا اگر یه خیپی گرتین؟ فرعون قسکی پی بری و تی من تنها هر او رو بوچونه بچاک دزانمو لام پسنده که پیم را گندن. من تنها ریبازی چاکو درستم نشان داون. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد أو بياويك إيماني هنابوتي بیگمان من ده ترسم روژکتان بسر بید وکو او روژه بسر گرو قوم نال بارکانی پیشو ده هاد وکو اوی که بسر قومی نوح و عاد و ثمود و اوانی بدوی اوان ده هاتن جاوانه بید خدا بیوید ستم لبندکان بکاتو حزبت یا چونیان بکات و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد ای قومو هوزم من براسی ده ترسم لروشی هاوارو آهونا لو بان کردن تان بوله پرسینوا روشی قیامت یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم ومن یضلل الله فما له من هاد او روشی که همو لبری حال دینو پشت حال دکنو همو سرگردانن نازانن چیب کنو روب کن شویه کز نیه پناتان بداد لخش موقینی خدا اوشی خدا گم رای بکات به هوی خراپکاری خوی و هیچ کسی تر نتواند هدایتو رین مویی بکات ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب سوين بخدا براستی کاتی خوی یوسف بلگو نشانه زوری بوهنان تا ربازی خدا ناسی بگرن بر کچی بردوام لگمان دابون بران برو برنامه و آینه کبوی هنابون حتا او کاتی وفاتی کرد او ساوتان ایتر تواو هر جیز خدا دوای ام پیغمبری تر نانیرد هر بوشوه خدا کسانی سرکشو گناه کارو دل دان مزراو را را گمرادکات الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار او کسانی که مجادله و گفتگو دکن درباره آیت و فرمانکانی خدا به اوی هیچ بلگه چیان بو هات بید ام مجادله و گفتگوی زور بزرا و تاوان للای خدا و للای اوانشی که ایمانیان هنوا هر بو شوی خدا مردنید بسر همو خواندلی چی خوب از لزانو رقستو روستم کرده وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ألو قرمي قصي إيمان داردا فرعون بهامان يود أي هامان برجه چی برزم با دروز بکه با اوی هندگ ها کارم دست بکوید. ها کاری برزبونه و با آسمانکان تالوه و سرکومو نهین یکان شهر زببم تا سردانه چی خدای موسی بکمو ببینم. هرچند من دل نیام که دروز نه. ابو شیویا کارو کرده و ناشرینکان للای فرعون جوان کرو لر بازی راس و دروز لادره. بگمان پیلانو نخشی نادروسی فرعون هر لزرر دایا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد او كسيك إيماني هنابو دوبارهات وقصوتي أي قوم هوزكم شويني من بكون بقصي من بكن رين مويتان دكم بور ريبازي سرفرازي وچاك وچاك كاري يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أي قوم هوزم بيقمان جاني أم دنيا تنها بريتي للرابوار نيشي كم براسي جاني باش الرجو دهاتو هر أوشويني أميدو آرام قرتنو حسان ويبو إيمان داران من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اوی گناهو حلایی چی کرد بید تنها بقدر حلو گناها که خوی طولی دستن رید. اوشی کچاکی کردو لپیاوانو آفرتان لکرانو لکچان لکاتیگ دا کخاونی باوری دامز راون اواند دستن بهشتو بی سنور و بی حساب رزقو روزی همجور و همچشنیان پیدا بخش رید. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أي قوم هوزم أوتشيا خو من بانجي ودكن بورزغاري بو سرفرازي بو بهشت كتشيا وبانجي من دكن بو خدان ناسي بو سرگرداني بو دوزخ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار بانگم دکن تا باورم بخدا نمینیتو هاولو شریشی با بریار بدم به هیچ بلگو زانستی و زانیار یک لکاتک دا من بانگتان دکن بولای ذاتیک که زور بده صلاتو زور جلی خوش بوه لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار شتی چی راست و گمانی تدانیا اوی که ایو من بانگ دکن بولای خواهنی هیچ بانگوازو برنامه و پروگرام اگنیا نل دنیا دا نل قیامتیش دا اوش نابید لیاد بکین که براستیش گران او من بولای خدای گوره اوانشی تاوانی زور انجام دادن و سرکشو لسنور ترازاون اوانن نشت جای دوزخن فستذكرون ما اقول لكم و افوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد جال آینده دا روشک دید ام قصانی من تان بیت ویاد استاکش من خومو کارو بارکانم دادم دست خداو پشت بوده بستم چون که بگمان خدا بینای ببندکانی فوقاه الله سیئات ما مکر و حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب جا خدای گوره او ایمان دار جیره پاراست لپیلانی خراب و درندانهان دارو دسته فرعونیش سزایشی زور سختیان توش بو آگری دوزخه بیانیان و ایواران نشانیان دادرید یا خود پیایان داد تزینید لجهانی برزخ دا روشی قیامتیش فرمان دادرید آده تاقمو دسته فرعون بخنن ناو ایشو آزاری زور نخوشوا و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار او کاتی ایتر شرو چیشد دست پیدا کن لناو آگری دو زغده لاوازو چو ساوکان بدا صلاة دارو لود برزکان دلین خوب راستی ایمه شوین کوتی ایوه بوین آیا ایوه ناتوانن توزک سزای آگر من لسر کم بکنوا؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد لولامیان دلود برزکان دلین ایما همومان لناو آگر دا جیرمان خواردوا بگمان خدای گورا داوری کردوا لنوان بندکانی داو بر یارکانی براوتوا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب انجا اواني كلناو آگري دوزغدان بفرشتكاني كارجيري دوزغدلين داوال لپروردگارتان بكن تنها روجيك سزاو آزار من لسركم بكاتوا قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اوانيش لولامي داخوازيكيان دادلين باشم مگر پیغمبر كانتان ببلغو نشاني رونو آشكرا والروانا نكرابون بوتان همویان با یک دنگ دلین بله راسه اینجا فرشتکان دلین دی کوابو هر دواب کنو بپارنوا بگو من دخوازی و پارنوای کافران به هیچ ناچید تازه هیچ نرخی چی نیو جیره نابید اینا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد براستی ایما پیغمبرکان مانو اوانشی کبا وریان هینا و سردخین لجیانی دنیا دا هر وها او روجش که شایتکان شایتی ددن فرشتکان شایتی بو پیغمبران ددن پیغمبران شایتی بو بانخوازان ددن بانخوازانیش شایتن لسر خلچی یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لو روشه داستم کاران تکو پارانویان بی سوده و کلچیان پی ناگینید. نفرین هر بو اوانو هر بو اوانی شد جیگه ناساز و نخوش. ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب سوین بخدا براستی اما هدایتو رنمو ایمان بخشی بموساو تورات ایشمان هشت ولناو نوی اسرائیل دا تا پی روی بکنو پا بندی بن هدا و ذکرار اولی الالباب کردوش مان بهوی رنمو یو یاد خسنوا بو خاون بیرو هوشکان فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار اي پیغمبر بارامو خورا گربا چونك براستي بلينو وادكاني خدا هر ديت دي داوايلي خوشبونيش بك بو گناه كانت تسبيحات واستايشو سپاسي پروردگارشت بردوام انجام بده بتايبات لدمو ايوارانو دمو بيانيان ده إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير براستي اواني كمجادلو گفتگو سرکشانت دکنو بناشار الزائل لآيات كاني خدا ددوين بي اوي بلغي چي بهزيان پيبيت اوانت تنها لسينيان دا خوب زلزانين هيا بمرجيك هيچ كاد ناگن او آمانجي كهيانا كواتا تو پنا بگرب بخدا لشري خدا ناسان چونك براستي او ذاتا بي سرو بينايا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون براستي دروس كردني آسمان كانو زوي لدروس كردني خلچي زور گورو گرنگ ترا بلام زور بي خلچي أم راستيانا تيناغنو پي پينابنو ناي زانن وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون كساني چوير لبرام برچاو ساغوا وقياقنين اروها اواني كباوريان هناو كارو كردوي چاق انجام ددن لقلوانا دا كتاوانو گناه دكن چون يقنين كتشي زور كم خلشي تيدا فكرنو بيردكن وبراوردكن إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون براستي الرجي قيامت بري ويو هرديت هيد قمانشي تيدانيا بلام زور بيخلشي إيمانو باورناهنو باوريان بينيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي خلچنا پروردگارتان فرمويتي ايوا هاناو هاوار بومن بهنن او من دعاون ذاتان جيرادكم براستي واني خوان بگورد دادنينو لود برزيدكن لآسي پرستني من دا لآئنده دا بسر شوري وخجالتي ودخرين نو آقريد وزخوا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون خدا و پروردگار شوی بو سازاندون تا تیای دا آرام بگرنو بحوینوا روشگارشی بو روش نورو نا کردونتوا براستی خدای گورا خاونی بخشندیو ناز و نعمتی زور بسر خلچیوا برام زور بی خلچی سپاس گزاری ناکن ذالکم الله ربکم خالق کل شیئ لا اله الا هو لا اله الا هو فأنا تؤفكون او ذات خدای ایوه و پروردگار تانا بدیه نری هم مشتیکا هیچ خدای اگنی جگلو ایتر ایوه برو چوی دبرین چون لاد درین لبرنامه کی کذالک یؤفک الذین کانو بی آیات الله یجحدون هر باشی و یلا درابون اوانی کل پیش امان و دجایتی آیتو فرمانکانی خدای انده کردو لر ریبازکی لای انده دو دجایتی انده کرد بلام کوان بو چویتون چیان بسرهات الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين خدا او ذاته که زوی با کردون بشوینی سروتن و جیان و حوانه و آسمانشی بسرتانه و را گرتوه رخصار و شوازتانی نخشاندوه بجوانترین شواش نخشاندویتی لرزق و روزی چاک و پاک و بسود بهروری کردون جا اوه خدای پروردگارتان پاک و بگرد و بلنده او خدایی که پروردگاری هم و جهانیانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين او ذاتا هميشو بردوام هر زندوا جگلو خدايا چي ترنيا كوابو هاناو هاوارو نزاتان روبو بيت ملكتو فرمان برداري برنامو آينكي اوبن سپاس و ستایش بو خدا که پروردگاری هم و جهانیانه قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین ای پیغمبر پیان بله بگمان من قد غم لکراوا اوشتانه بپرستم که ایول جاتی خدا هانو هاواری بودبن. لکاتک دا بلگو نشانه زور و آشکرام للاین پروردگار مو پیگیشت وو. من فرمانم پیدراوا بملکتی خون بدم دست پروردگاری همو جهانیان. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون او خدايا لخاق ايوه دروس کردوا لو دوا لنطفا كبريتيا لبايقايشني سرميكوتيك كبتاو نابين ريد با هلكوكيك كبقدر خاليشي بچوكا لو دوا دبيت خو هلواسريك پاشان درتان دهينيد كمن داليشي ساوان بره بره گورتان دکاد بو اوی بگنه او پر ریهزو توان او جیریتان پاشان بو اوی ببنه پیرو پک کوتا هشتانه پیش اوی بگاتا یچگ لو قناغانه دمرید هتانه دمینه توا بو اوی بگاتا کاتی چی دیاری کرو خدای گوره ام همو راسیانتان دخاته برچاو بو اوی عقلو جیریتان بخنه کار هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون روزات جيان دبخشيتو زندورانو جيان لبران دمرينيت جا كاتيك برياري اشتيشيدا هرونده كپي بفرمويت ببا دست بجه دبيت ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون أيا نابيني تواني كمجادلة وقفتقوين نابجادك اندر باري آياتو فرمانكاني خدا أو سرگردانا نبرو چويلة درين لحق الراستي رولة چويدك الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين اوانی که باوریان نیه با قرآن و باو برنامه و ربازی که با پیغمبرکان من دار روان من کردوا اوانن لآین داد دزانن چیان بسردیتو خویان دبین نوا کاته کوتو زنجیرکان دکرین گردن یانو راد چشرین بناو آوی زور گرم پاشان آگریان پی خوش دکریتو دبن سوتمانی بوی لو دو پیان دوترید کوانوشتانی که با هاولتان دادنا با خدای بالا دست لجاتی خدا دتان پرز بکساسی و خجالتی و دلین لیمان ون بون دیار نین بلکو ایما هر ناوی کسی ترمان ندبرد دیارا لطرزده یا هر بیرو باوری خویان فراموش کردوا ابوشی ویا خدا کافران سرگردانو سر لیشی واو دکات ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ام باردوخی که استاتی ایدا جیرتان خواردوا سرنجامی او کیفو شادی و سور و سمایه که لسر زویده بنا حق انجامتان دداو کشختان دکرد بسر خلکوو ناستان دکرد بسر یانده ادخلوا ابواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوى المتكبرین دی لقاب یکانی دوزخ و بوجوروا اوش بزانن ناج مرن تیایداو به همیشهی تیایدا دمین نوا آی کشوینو جگه خوب از الزانکان نخوش و ناسازا فاصبر این وعد الله حق فا اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فا ایلینا یرجعون جا ای پیغمبر آرام گربو دل نیاش با کبالینی خدا راست و درست و هر دیت دی. اوسا یا اویا که هنده لهرشکان من دجیان بچاوی خود دبینید یا خود اگر جان من چشای تو وفاتت کرد اوانه بوشویده چند. بناچاری هر بولای ایمد دبرینوا اوسا بتون دی تولیان لیده سینین. ولقد ارسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون براستی اما پیشتو پیغمبرانی تریش من روانه کردوا. هیانا سرگزشتو بسرحاتیان من با جراوی توا. هشیانا که سرگزشتو بسرحاتی من با نجراوی توا. هیچ پیغمبری چیش بای نبوا معجزه یک پیش بهینید ببی مولتی خدای بدا صلات. جاکات یک فرمانی خدا هات بید او جه بجه کراوا براستی او کاتا ایتر ناحق و نادرستکان خسارد من بون لویده. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون هر خدای کمالاتی بو ای ورام هیناوا تا هندیشی بو سواری بکار بهننو هندیشیشی بو خوراک سودی لیور بگرن ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون اروها سودی زوری ترتان دزده کوید لو مالاتانه ده بو اوی بسواری اوانه بگنه او شوینانه نیازتان لدل دایه بیگنه و کاروباری خوتان انجام بدن جا بسواری اولا خانه و کشتیش حل ده جیرین هاتو چویان بو آسان کردون و یوریکم آیاته فا ای آیات الله تنکرون او ذاتا بلگو ده صلاتی خویتان نشان داد جا بچه بلگو نشان و معجزه چی خدایی ایو بروانا کنو دجید وستن افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اکثر منهم و اشد قوة و آثارا فی الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ايا او بزويدا نقراون تا تماشابكن كتشيمان بسر قومو خلقاني پیش امان دا هنوو سر انجاميان چون بوا اوانا زور لمن زياتر بونو هزيان لمن زور تربو شوينواريان لزويدا آشكرا تربو بيگمانو كارو کردوان نادرستي كدهان کرد هيچ فريايان نكوتو رزگاري نكردن فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جاكاتي که پیغمبرکانیان با بلگو نشانه تواو و بویان روانکرا لجاتی اوی باوریان پی بهینن خویان دلخوش کرد باوراد دکمی که لزانستو زانیاری هیان بو سرانجام رشی خدا لسر زاری پیغمبران دا یخی پی گرتنو اوی که اوان گالتیان پیدا کرد دستو یخیان بو فوتان دنی فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين جاكاتيك تولو سزاي اميان بينيو دل نيابون كارزگاريان نابيت وطيان اتر ايما باورمان بتاكو تنهاي خدا هيناوا جگلو كسي ترنا پرستين بی باوریش بوین باوشتانی که دامان نابو به حوالی خدای پروردگارو پشیمانین فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الكافرون جا بگمان ایمانی آواز سودی نبو بویان کاتیک تولو خشم قینی ایم دبین نو لترسان دا باورده هنن چون که اما براستی برنامه خدای بوبندکانی بدر جایی زمانت دبید لتواوی آزادی دا بیتر سو زور باوری پیبکن باوری تنگانو کاتی تیاتون پسند نیا آلو شوینه دا ایتر کافرو بیبرواکان خسارد مندی و زرری بیسنوریان بو مایوان